آتشین در جهان منم من. خنده صبح بهارم، گرمی آغوش یارم، گهی دردم هم گهی درمانم، نشاط وصلم غم هجرانم، صبح بزم طربم جوه فشانم، آتشم و شو بکشم گرچه جز دیدن روی تو مرا، جز دیدن روی تو مرا رای دیگر نیست، جز وصل تو هم هیچ تمنای دیگر نیست، وای وای این چشم جهان بین مرا، این چشم جهان بین مرا در همه عالم، جز بر سر کوی تو تماشای دیگر نیست، وای وای وای وای وای وای آه آه آه آه وین جان من سوخته را وین جان من سوخته را جز سر زلفت اندر همه گیتی اندر همه گیتی سر سودای دیگر نیست او هستن تو را هستن تو را جمله جهان باله و شیدان هستن تو را

کن نغمه هر دل سوزان ساز من است. جذبه چشم فریبا این همه فت نگری پاراز من است. در لطف و صفا همچون سحرم سحرم، بر جسم جهان جانی دگرم دگرم. گرمی آغوش یارم گهی در دمم گهی درمانم، نشاط وصلم غم هجرانم، ساقی بزم طربم جام فشانم، آتشم نکشم گرچه نخوانم. خنده ی صبح بهارم گرمی آغوش یارم، از شعله و سوزم جان ها به فروزم، خونم من عشق عاشق دیده غلطا، ز دست من خون بارد برو منم عشق دل نشین مهر آتشین در جهان منم خنده ی صبح بهارم گرمی آغوش یارم، گهی در دمم گهی در مانم، نشاط وصلم غم هجرانم، ساقی بزم طربم جرعه فشانم، آتشم و شو بکشم گرچه نهارم.